अतः संधि संधीयते वर्णयोः वर्णानां मेलनं क्रियते इति संधि। संपूर्वक धा का अर्थ होता है मेलन, विपूर्वो धा करोत्यर्थे न श्लोक लिखाया है अभिपूर्वस्त भाषणे मेलने संपूर्वश्चापि निपूर्वे स्थापने मतः। यानी संपूर्वक धाकार्थ मेलन अर्थ होता है मेलने संपूर्वश्चापि संधि वर्णयोः वर्णानां वा मेलन क्रियते इति संधि। कौन से वर्ण? हलो हो हलाम वा संधि इति हल संधि। दो हल का बीच में ये अनेक हलों का बीच में विचार करते हुए जो वर्ण सम्मेलन क्रिया होता है, वर्ण संधि क्रिया होती है, उसका नाम हल संधि। अथ अनंतरवाचक है अच संधि के पश्चात हल संधि। आरंभ का वाचक है, हल संधि प्रकरण का आरंभ हो रहा है, अथवा मंगल वाचक होने से भी आरंभ में इसको बोला जा रहा है अथ हल संधि ही। सबसे पहले स्तुत विधायक सूत्र आरंभ होता है स्तोश्चुनाश्चुः। स्तोः षष्ठी का द्विवचन, श्चुना तृतीया का एक वचन, श्चुः प्रथमा का एक वचन, ऐसे तीन पदों वाला यह सूत्र स्तोः श्चुना श्चुः। सकार च वर्ग यो सकार च वर्गाभ्याम योगे सकार च वर्गौ स्तः तृतीया होने के नाते योगे कह दिया, परे नहीं, जैसे अच्छी में होता ना अच्छी परे, ऐसा नहीं, यहां पर पीछे रहने पर भी हो जाएगा, आगे हो पीछे हो कहीं भी हो, सकार और तवर्ग के स्थान पे सकार का पूर्व योग हो या पर योग हो, उभय स्थिति में सकार चवर्ग वस्तः सकार और चवर्ग आदेश होगा। यद्यपि स्थानी भी छह है सकार और तवर्ग, निमित्त जो स्चु वो भी छह सकार और चवर्ग, और आदेश जो स्चु है सकार और चवर्ग वो भी छह। यथासंग मनुष्य समानम, बराबर सब जगह लग सकता था, स्थानीय आदेश के बीच में भी स्थानीय निमित्त के बीच में भी आप कह सकते थे सकार को सकार आदेश होता है, सकार का प्रयोग हो अथवा सकार का पूर्व योग हो तो है ना, इसको तो यथासंग लग गया। और तवर्ग को चवर्ग आदेश होता है, चवर्ग का पर या पूर्व योग हो तो, तब स्थानीय और आदेश में तो यथासंग हुआ ही, निमित्त में भी यथासंग हो रहा है ना। सकार को स का योग में ही मैं करूंगा, तवर्ग में नहीं करूंगा, यथासंग क्यों ना, एक दो तीन चार पांच छह, पहले वाला पहले के साथ दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, पांच का पांच, छठ के छठ का योग में ही होगा, ऐसा अर्थ निकलना चाहिए, निमित्त में भी होना चाहिए। लेकिन पाणिनि ने एक सूत्र बनाया शा, वो क्या बोल रहे, तवर्ग को चुत कर शेड कर, स का योग में तवर्ग, तवर्ग तो स का योग है नहीं, यथासंग लगाओगे तो निमित्त में, ये निमित्त में यथासंग लगता है। स का योग किसके को मिलेगा, सर्व स्थानीय को मिलेगा ना, और तवर्ग भी स्थानीय के लिए स का योग है ही नहीं, तो स से पर में तवर्ग हो तो चवर्ग ना हो, ये क्यों कह रहे हैं साक्ष सूत्र से, ज्ञापन करता है एक बहुत बड़ी परिभाषा को, क्या है, स्थानीय आदेश और यथासंख्यम न तो निमित्त कारिणो हो, क्या है परिभाषा, हो स्थानीय आदेश और यथासंख्यम न तो निमित्त कारिणो हो, कार्य में वही स्थानीय है, निमित्त कारिणो हो न तो निमित्त कारिणो हो, निमित्त और कार्य का मन स्थानीय का बीच में तासंग्य नहीं लगेगा, इसलिए क्या हो गया, सकार को स का योग हो तो और वर्ग का योग हो तो भी, छ का योग हो पर में या चवर्ग का योग हो तो भी, सा को क्या आदेश होगा? श आदेश होगा। निमित्त में दासंग नहीं है, निमित्त में छह में से कोई भी मिल जाए तो भी आदेश में लेकिन यथासंग लगे पहले को पहला, ठीक है ना। इसी प्रकार से तवर्ग के मामले में भी तवर्ग में त थ द भ न, इनको च छ ज झ य कब पूर्व पर में चाहे श का योग हो चाहे चवर्ग कोई भी योग, योग में सहायता संघ के नहीं कोई भी योग, योग में क्या है कुछ भी छह में से कोई भी निमित्त पूर्व पर मिल जाए तब वो च ही होगा, क्योंकि स्थानीय का निमित्त के साथ में यथासंग नहीं लगेगा, स्थानीय का आदेश के साथ में यथासंग। तीसरे दृष्टांत से समझ में आएगा आपको, पहले ही दृष्टांत रामश्चेते, रामश्चेते, रामश्चेते, देखिए दूसरे में क्या कर दिया निमित्त चवर्ग दे रहे हैं, चिनोति सकार को चवर्ग का योग में कर रहे हैं यहां पे सत, देखो लगता है जैसे कि यथासंग हो रहा है यहां निमित्त में, सा का योग में पहला वाला ही निमित्त मिल रहा है, पहले को पहला निमित्त मिल गया, पहला ही आदेश भी होगा, भ्रांति नहीं हो, तुरंत क्या कर दिया सारंगिन, देखो पंचम को तृतीय का योग आ गया, ये पंचम वर्ण है ना तवर्ग का, ज कहां का है छवर्ग का, तृतीय वर्ण का योग आ गया, पंचम को पंचम का योग होना जरूरी नहीं है, कोई भी हो छह में से कोई भी रह जाए, निमित्त में यथासंग का लफड़ा नहीं है, जान ऐसे भी दृष्टांत मिलते हैं जहां भ्रांति हो सकता है, ऐसे भी दृष्टांत है ना, प्रथम निमित्त मिल रहा है, प्रथम आदेश हो रहा है प्रथम स्थानी में, इसलिए वो भी उठाया जानबूझ करके ताकि आपको ये भ्रांति न रहे, स्थानी और आदेश के बीच में ही क्यों यथासंग लगेगा, फर्स्ट को फर्स्ट सेकंड को सेकंड ले लगेगा, प्रथम को प्रथम द्वितीय को द्वितीय, स्थानी और निमित्त में इसलिए जान के विचार दिखाया, यहां प्रथम स्थानी प्रथम निमित्त प्रथम आदेश है, लेकिन दूसरे में क्या कर दिया प्रथम स्थानी को प्रथम आदेश हुआ, निमित्त आपको मिल गया दूसरा, छह में से दूसरा निमित्त, स्थानी प्रथम निमित्त दूसरा मिल गया। अब चारों दृष्टांत में स्पोषनाशु सबको यहां ताले में सकार हो जाएगा, रामश्चेते रामश्चिनोति सचित अशांगिंजय, पंचम को पंचमी आदि शांगिंजय कहा स्पष्टार्थ, स्पष्टार्थ शारंगिंजय सात सूत्र आता है, सात पंचमी का एक वचन सात, सात परस तव दृष्टित्व न स्यात्, इन सब जगह लेकिन एक बात है पंचमी का एक वचन सात, किम भवती थी नाम तो रामश्चेते हो गया, रामश्चेते हो गया, रामश्चेते थोड़ा बोलना है उसको, रामस धन शेते, रामस धन शेते इतिस्मिन वाक्य अत्र समासादिकम न भवति अतएव सन्निकर्षया नित्यम न भवति वक्तुर इच्छाधीनो संहिता संज्ञात्रा सन्निकार व्यक्षयं कृते परासन्निकर्ष संहिता इत्यनेन सूत्रेण स्तोष्णाश्चुः इत्यनेन सूत्रेण सकारस्य स्थाने पर सकार योगे पर तालविशकारे शेते इत्यस्य वर्णस्य आद्यवर्णभूत सकारस्य परवर्णस्य योगे यथासंख्यम समानम इत्यनेन सूत्रेण स्थान्य आदेशिवरे यथासंख्यम न तो निमित्त कारण इति नियमात् प्रथम से सकार से स्थाने प्रथम से सकार से आदेश कृत है रामश दंशेतेवस्थायाम अजन व्यजनम परिण संयोज्यम इतने न्याय वर्ण सम्मेलन करते रामश्वेत रूपम सिद्धम एवमेव रामश्चिनोति इत्यत्र वाक्यम भवति हे शार्गिंज इत्यत्र वाक्यम भवति सच्चित इत्यत्र समास कर्तुं शक्यते सच्च चिच्च आनंदश्चेति सच्चिदानंद इति रूपं भवति समासं कृत्वा सच्च चिच्च इति सच्चित सत् चित सत् धन चित दोनों प्रथमांत धन सत् और चित दोनों प्रथमांत समासत्ता नित्य सुविधा संज्ञा प्रश्न कर सविता सूत्र निकृदे सती संधि कार्य कर्तव्य तत्र स्वश्चनाश्चु इत्यनेन सूत्रेण सत् इति शब्दस्य अंत्यवर्णस्य तकारस्य स्थाने शब्दाद्यवर्ण से चकार से परयोगे सती स्थान्यादे श्री वा संख्यम न तो निमित्त कारण नियमात स्थानी बुद्ध वर्ग तकार से स्थाने चकार से आदेश कृदय सच दंचित इत्यवस्थायां पुनः अजन विजन प्रेरण संयोज्य मित्र न्याय वर्ण से मेलन कृदय सचित इति रूपम सिद्धम इतर से बोल शा पंचमी के एक वचन का यह सूत्र है एक ही पद है शात परस्य तवर्ग शिष्यत्वम न स्या अभी आपने देखा तो तवर्ग को पूर्व में शकार का योग हो या सवर्ग का योग हो अतः पर में शकार का योग हो या चवर्ग का योग हो तो क्रमशः यथासंगी करता हुआ तवर्ग को चवर्ग आदेश होता है ये पूर्व सूत्र का विषय था। अब उस सूत्र में बात करके कहता है कि शकार से पर में तवर्ग का है तवर्ग अर्थात तवर्ग को पूर्व योग हो शकार का तवर्ग का पूर्व योग हो शकार का तब ये सूत्र क्या करता है पूर्व सूत्र से प्राप्त शुत्व को निषेध कर देता है चवर्ग आदेश नहीं होगा तब जब तवर्ग को पूर्व में शकार का योग अर्थात शकार से पर में तवर्ग शाप शकार से पर में तवर्गो का मतलब क्या तवर्ग को शकार का पूर्व योग प्राप्त हो तब निषेध होगा पर योग में तो करण गया पर में शकार हो तो चवर्ग आदेश हो जाएगा पूर्व में चवर्ग हो तो चवर्ग आदेश होगा पर में चवर्ग हो तो भी चवर्ग आदेश हो जाएगा लेकिन पूर्व में शकार हो तो केवल सूत्र निषेध करता है पूर्व दृष्टांत देखो न्याच धातु है पर में ना प्रत्यय है चवर्गपुर में है ना नंग प्रत्यय होता है स्त्री कक्षा में टाप हो गया रूप बनता है याच्या ना को यहां हो गया पूर्व में चवर्ग का योग है ना तवर्ग है ये तवर्ग को पूर्व में चवर्ग का योग आ गया तो तवर्ग को यहां आदेश हो गया चवर्ग आदेश हो गया याच्या दृष्टान मांगना नहीं नहीं शाद का विपरीत बताओ शाद का प्रतिधारण हो गया तवर्ग को शकार का पूर्व योग होने पर क्या था निषेध था लेकिन उसी तवर्ग को चवर का पूर्व योग होने पर निषेध नहीं है ये दिखाना चाह रहा प्रतिधारण तवर्ग को चवर का आदेश होता है लेकिन पूर्व में स हो तो नहीं हो बोला सूत्र ने लेकिन पूर्व में च हो तो होता है ये दिखाने के लिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं ये अच्छा ऐसे भ्रांति ना हो कि चू पूर्व में होगा तो होगा ही नहीं क्यों स नहीं चू को भी निषेध कर दिया ऐसे भ्रांति दूर करने के लिए बोल रहा हूं चवर का योग में हो गया और यह क्या प्रथम वर्ण यहां है निमित्त पंचम वर्ण न है उसका पंचम वर्ण यहां आदेश हुआ यथासंग नहीं है ना निमित्त में यह छह है पहला चवर्ग का पहला और यह तवर्ग का पांचवा है यथासंग नहीं है निमित्त और कार्य प्रत्युदाहरण करते सात का अब शाप के पर में तर्क दृष्टान्त कौन है? विष्णहा प्रश्न, यही नंग प्रत्यय है, जो नंग प्रत्यय हम कर रहे वही है विष्णहा प्रश्न। इन दोनों शब्द कहां से आया? छा था, छा को विच्छ धातु और प्रच्छ धातु है, विच्छ धातु प्रच्छ धातु, उन धातुओं को छा को सादेश हो गया, छो शूड अनुनाश की इच्छा, छ को सादेश होता है, व को ऊट होता है, छो शूड अनुनाश की इच्छा, सूत्र ऐसा है, छो शूड अनुनाश की इच्छा, अनुनाश क्या ना न क्या है अनुनाशी कौन है, उस अनुनाश के पर में रहते हुए इच्छा को सादेश कर देता है सूत्र, व को ऊट, था को ड हो गया, ऊठ होता है, शूड अनुनाश की इच्छा, यह दो है श और ऊठ, यहां भी दो है, एक तो छ है एक तो व है, छ को श आदेश व को ऊठ आदेश होता है, छ को दो छ होता है एक साथ, तभी केवल छ को नहीं करेगा, केवल एक छ को भी नहीं करेगा, छ छ उभय जहां मिलता हो धातु में वहीं करेगा श आदेश, और वह को ऊट कहो धातु कहो अनुनासिक प्रत्यय के प्रत्यय में चा झल झलादी प्रत्यय के प्रत्यय भी करता है, इसलिए अच्छा को वो नंग करने वाला सूत्र भी नीचे दिया है, यजया अच्छा यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग कृदंत का है, यजया अच्छा यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग, एक सूत्र है उससे नंग प्रत्यय न बचा है, सुआया विसर्ग हो गया बात अलग है, तो यह क्या है तवर्ग है पर में न क्या है तवर्ग है, और ये शाह है पर पूर्व योग है शाह का पूर्व योग मिल रहा है, अतएव प्राप्त चवर्ग आदेश क्या हुआ शाक सूत्र से निषेध हो गया, शाक सूत्र से चवर्ग आदेश निषेध हो गया, आदेश नहीं हुआ, विष्णहा प्रश्न मिला दो वर्ण सम्मेलन और कोई काम नहीं है, तो विष्ण प्रश्न रूप हो गया, स्टुनाष्टु ये भी स्तोष्टुनाष्टु जैसा ये स्तो का अनुवृत्ति आएगा सूत्र एक तरह से बन जाए स्तोष्टुनाष्टु बन जाएगा, स्तोष्टुनाष्टु बन जाए स्तो का अनुवृत्ति करेंगे स्थानी को, स्टुना तृतीया का एक वचन, स्टुहु प्रथमा का एक वचन, तृतीय और प्रथमा का एक वचनांत पद है, स्तोष्टुना योगी स्टू स्यात्, यहां भी पूर्वत है सकार को मूर्धनि सकार आदेश होता है पूर्व में अथवा पर में, योग किसका हो मूर्धनि सकार अथवर्तवर्ग का योग हो, इसलिए अपवाद सूत्र बांध में आएगा उसका नियम बांध देखेंगे, एवमेव तवर्ग को तवर्ग आदेश होता है कब पूर्व या पर में मूर्धनि सकार या तवर्ग का रूप निमित्त हो, मूर्धनि सकार अथवा तवर्ग का निमित्त पर में हो अथवा पूर्व में कहीं भी हो, यहां भी वही नियम है स्थानीय और आदेश के बीच यथासंख्य लग रहा है और स्थानीय और निमित्त के बीच में यथासंख्य नहीं है, स्तः सकार और तवर्ग को सकार तवर्ग योग है पूर्व परो व शकार टवर्ग आदेश हो स्त, इसको अपवाद कहां करेंगे किस हिस्से में अगला सूत्र आएगा, न बदानदा टोरणाम भी है तो होशी भी है ना, ये सब इसमें फर्क लाएंगे कब अपवाद होता है, ये सामान्य नियम हो गया इस सूत्र सामान्य सूत्र, फिर कहेंगे तवर तो मूर्धन शकार के पर में रहते हुए नहीं होगा, पहले क्या तवर को तारक शिखर पूर्व में हो तो नहीं होगा कहा था शाप ने, और यहां क्या कहेगा तोशी तवर को पर में शिकार होगा तो नहीं होगा बोलेगा, नियम बनाएंगे दृष्टांत तो में देखिए अभी रामस दंशस्तः, रामस दंशस्तः रामस धन की कते पेशता पूर्व योग में मूर्धन्य शकार से दृष्टांत है तवर से परमेश्वर आएगा तो नहीं मिलेगा ना, पूर्व में क्यों निषेध रहा है तोशी परमेश्वर का राग तो निषेध करेगा, इसलिए पुरुष का दृष्टान दिया देंगे। पेश गंता तत्ती का चक्रिन दंडौकस है, चक्रिन दंडौकस है। यह सकार दो परम मूर्धन सकार का योग है, इधर रामस्टी कहते हैं सकार को पर में टकार का योग है, पेश दंता में तवर्ग को पूर्व में मूर्धन सकार का योग है, तत्दंतिका में तवर्ग को पर में टकार का योग है, चक्रिंदौ के समय नकार को पर में ढकार का योग है। इन योगों से स्पष्ट है निमित्त और स्थाने के बीच में तासिंग नहीं हो कहीं भी। यह स को प्रथम शा दिख रहा है, यानी स को चौथा वाला टकार आ गया, निमित्तों में चौथा है ये, नहीं दूसरा दूसरा टकार है ना, टकार और शर्ता में भी नहीं बन रहा है, टकार रूपी स्थानी दूसरा है और श निमित्त प्रथम है, और तद्दंतिका में दोनों प्रथम आ रहा है, स्थानी निमित्त प्रथम है, चक्र में पंचम स्थानी है न छठा स्थानी है पूरे स्थानियों के हिसाब से, और ढोकस है यह आपका पंचम है निमित्त, छठा स्थानी को पंचम का निमित्त हो गया। इस प्रकार से स्पष्ट है स्थानीय और निमित्त के बीच में कहीं भी तासंज्ञ नहीं लग रहा है। अब इन सभी जगहों में स्पष्ट नाष्टु सूत्र के द्वारा सकार को मूर्धन्य सकार, तकार को टकार, नकार को णकार होकर के रूप बन जाएगा। रामष्ट रामष्टिकते पेष्टा तट्टीका तट्टीका चक्रोढ़ौकस है, ये आदेश हो जाएंगे। सकारों को मूर्धन शिकार, तकार को टकार और नकार को णकार मूर्धन्य आदेश हो जाएंगे। इन सभी में रामसदंशष्ट रामसदंटीगत में वाक्य है, पेशदंता में धातु और प्रत्यय प्रकृति और प्रत्यय का योग है, यहां एक पद अंतर्गत होने से संहितई का पदे नित्या पद है, एक तत्दंटीका में समास है, तस्य टीका है तत्टीका, चक्रिंदौकस भी वाक्य है। तीन जगहों में संहिता संज्ञा अपेक्षा के अधीन हो गया, रामस दंशष्ट रामस दंटीकते चक्रिंदौकसे में, लेकिन पेशदंता तत्दंटीका में एक पदत्ता पेशदंता में समासत्ता तद्दंटीका में नित्य संहिता संज्ञा होगी। संहिता संज्ञा और अनुसंधि कार्य कर्तव्य में कोई प्राप्ति अप्ति का भी झगड़ा तो है नहीं, शुरू ही हो रखा है संधि, कहीं होने के बाद तो है ना प्राप्त ये काट रहा है, अब तो प्राप्ति का मामला ही नहीं है। साथ में कह सकते थे आप सात सूत्र का दृष्टांत में विस्तार प्रश्न में कह सकते हैं स्तोषनाचु से प्राप्त था उसको साथ ने निषेध कर दिया, किसका प्राप्ति नहीं, स्तोषनाचु के द्वारा स्तुत्व हो गया, जो कहेंगे स्तुत्व हो गया, स्तुत्व अगर बना रामष्ट रामष्टिकते पेष्टा तट्टिका चक्रंडौकसे, पीसने वाला या पीसेगा, यदि आप टागो लुट लकार लेंगे तो पीसेगा, त्रिच लेंगे तो पीसने वाला, उसकी टीका हे चक्रिन ढोकसे ढोकरी का दो, क्या तुम जाओगे, राम छठा है राम षष्ठा राम स्टीकते टिक्री का दो, ये भी है राम जाता है। इन अर्थों में प्रयुक्त वाक्य अथवा पद अथवा समास है, अब इनके अपवाद सूत्र आ रहे हैं, न पदांता तोरणा न अव्यय है, पदांता पंचमी एक वचन, टोह पंचमी एक वचन, अनाम षष्ठी का एक वचन, पदांता तवर्गा परस्य अनाम हस्तोष्टुर न स्या। देखिए स्तोष्टुर न स्या सकार को और तवर्ग को प्राप्त सकार और तवर्ग नहीं होगा, तब में पदांत तवर्ग का योग हो तो पहले आपने देखा था ना पूर्व में शा हो या तवर्ग हो कुछ भी योग हो तो आप कर रहे थे और अभी टवर में नियमन कर दे पूरे टवर को निषेध नहीं कर रहा पूर्व योग अपदांत टवर है तो हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा लेकिन पदांत टवर हो तो निषेध केवल पदांत टवर टवर कहने से पदांत और अपदांत दो प्रकार के टवर मिलेगा पूर्व योग में है ना अपदांत टवर से पर में सा और तू तू को क्या हो जाएगा हो जाएगा अपदान टवर हो तो पूर्व में इन पदान टवर मात्र में निषेध करता है पूर्व पदान टवर का परस्पर लेकिन उनमें भी टवर्गो में नियम कर दिया स्थानी में नियम क्या कर रहे हैं अनामा नाम ये जो शब्द है इसको छोड़ फिर वार्तिकार कहेंगे केवल नाम नहीं लेना महाराज नाम नवती नगरी नाम इति वाच्य पर में नाम शब्द हो नाम अच्छे षष्ठी बहुवचन का रूप बनता है नाम है ना आम प्रत्यय नुट हो गया नाम हो गया वही नाम का अनुकरण और षष्ठी आया अनाम धन नस नस लुक हो गया सूत्र षष्ठी का एक वचन इसी षष्ठी का एक वचन को वार्तिकार ने क्या कर दिया षष्ठी बहुवचन बना दिया नाम नवती नगरी नाम नगरी नाम बोल रहे ष्टी स्थानी को बोल रहा है ना इसे ष्टी होना ही चाहिए नाम गज लुक हो गया स्थान लो सूत्र में एक वचन है ष्टी का वार्तिक में ष्टी का बहुवचन इस तवर में भी नाम को छोड़ के बोल दिया अतः नाम को टवर का आदेश हो जाएगा नाम के नकार को न आदेश होगा तब पदांत से परमे तू भी विलक्षण नियम है ना नियम का संकोच में सामान्य को बड़ा विचित्रता किया है इन्होंने पदांत वर्ग से परे तवर्ग को स्तुत नहीं होगा लेकिन वैदिक पदांत से परे तवर्ग में से नाम शब्द आ जाए नवदी शब्द आ जाए या नगरी शब्द आ जाए इन तीन नकार आदि वाले शब्द के पर में रहते हुए तो स्तुत हो जाएगा इनसे भिन्न तवर्गों को स्तुत नहीं होगा ये विलक्षण नियम बना रहे दृष्टांत मैंने पूर्व योग में बताया था पहले पूर्व में शकार हो या पूर्व में टवर्ग हो तो भी दंत शकार और तवर्गों को गुरुदिन शकार और टवर्ग आदेश होता है या पूर्व योग में जो टवर्ग बताया गया था सारे चीज ले ली थी पदांत और अपदांत सब और अब इसने क्या कर दिया पदांत टवर्ग सब पर कोई निषेध अर्थात आपदांत टवर से परमे स्तु हो तो स्तु हो जाएगा एक बात लेकिन पदांत टवर से पर निषेध करते वक्त तू में एक और संकोच कर दिया तू में क्या नाम नवदी नगरी को छोड़ के बाकी में निषेध होगा ध्यान में रहे मैंने पदांत टवर से परे नाम नवदी नगरी हो तो क्या होगा नत्व हो जाएंगे पदांत टवर से परे नाम नवतिया नगरी हो तो टवर नहीं है यदि भी सामान्य क्या नियम बनाया पहले पदांत टवर से पर टवर हो तो नहीं होगा लेकिन उसी सूत्र में अनाम जोड़ दिया सूत्र में क्या है ना पदांत टोर अनाम पाणी ने खुद क्या कर दिया उसे फर्दा संकोच कर दिया प्रधान टवर से पर में नाम यदि पर में आएगा तो स्तुत निषेध नहीं होगा अर्थात स्तुत हो जाए उनसे भिन्न इन तीन शब्दों से भिन्न तवर में ही निषेध कर रहा अभी सूत्र में केवल नाम कहा था वार्तिककार ने नवती और नगरी को भी ले रहे हैं दृष्टांत देखिए शत धन संत ये प्रथमा का बहुवचन संत भी प्रथमा का बहुवचन दो पद पृथक एक वाक्य सन संतौ संत हर बंत सत प्रातिपदिक सत धन जस क्षत्रिय प्रत्यय धातु का अस धातु के क्षत्रिय प्रत्यय करो फिर जस लाओगे तो संत बनता है। एक वचन में क्या बनेगा? सन सन संतौ संत संतम संतौ सता सता सदभ्याम सदभि सते सदभ्याम सद्या सदा सदभ्याम सद्या सदा सतो सतां सती सतो सत्सु इर्बन। तो इसलिए दोनों प्रतिमा का बहुवचन के दो पृथक पद, उसमें जो शक्त टकार है पदांत टवर है, पदांत टू है, उससे पर में दंत सकार। अच्छा, दंत सकार को पूर्व में पदांत टवर का योग मिला, यानी का मतलब पदांत टवर से पर में स्थानीभूत दंत सकार है, उस दंत सकार को श्नाष्टु सूत्र के द्वारा प्राप्त हुआ था मूर्धन्य सकार, उसको इस सूत्र ने पदांता न पदांता टोरणाम ने निषेध कर दिया। तो रूप राय से शक संता वैसे कोई का। इसी प्रकार से तवर के दृष्टान्त बना रहे के भी प्रतिमा के बहुचन दत्त शब्द का रूप है। सह तौ ते सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम देभ्य तस्मा तस्मा ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु। यहां भी क्या है? पदान तवर से पर में तवर्ग आ गया, उस तवर्ग को क्या प्राप्त था? तवर्ग आदेश प्राप्त था, और उसके सूत्र में ये क्या है? ये तवर्ग है, उसको आदेश प्राप्त हुआ था तवर्ग। किस सूत्र से? स्टुनाष्टु सूत्र से। उसको न पदान तोरणाम ने निषेध कर दिया, अतएव शक्ते वैसे के वैसे रूप रह गया। अप्रतिदान पदांता किम दृष्टान दे रहे हैं, स्तुतौ धातु है, वीड़ स्तुतौ धातु है, पर में प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, वीड़ स्तुतौ धातु है, ये धातु है, ये तीन प्रत्यय है, आपने शब्द का है तो आतांधा था सातांधा मीड वही मही ईड धातु से प्रत्ययता टिकातर से ते हो गया शक लुक हो गया, आधे अधिक प्रवृत्ति भी शपा आधारिकण होने से विकर्ण प्रत्यय लुक हो गया, ईड धनते स्थिति रह गया। स्थिति में यहां संहिता संज्ञा हुई, पद एक तत्व एक पद है, नित्य संहिता संज्ञा होगा सुप्तिगंतम पदम, नित्य प्रसंग से नित्य संहिता होगी संज्ञा, संहिता संज्ञा होने के बाद संधि कार्य प्राप्त हुआ। यहां पर तवर्ग से ये अपदांत तवर्ग है, ये कैसा है? ये अपदांत तवर्ग है, ये पद संज्ञा पूरे की है, पदांत में क्या है यहां? एकार है, पदांत में एकार है, अतएव जो ड तवर्ग है ईड में वो कैसा है? अपदांत तवर्ग है, उस अपदांत तवर्ग से पर में के का तकार जो तवर्ग प्राप्त, उस तवर्ग के स्थान में तवर्ग आदेश हो जाएगा। इस सूत्र में अपदांत नहीं कहे होते, केवल नटोर नाम सूत्र बना के न टोर नाम पूरे तवर्गों को निषेध होता तो अनाम कर देते, तवर्ग से पर में तवर्ग हो तो जैसे साथ में किया ना सकार स्वर में तवर्ग हो तो निषेध, जैसे तवर्ग से पर में तवर्ग हो तो निषेध, तो ये भी तवर्ग है, उससे पर में तवर्ग को निषेध हो जाता, इसलिए सूत्र विशेषण दिया पदांत तवर्ग से पर में निषेध करना, तो अपदांत तवर्ग से पर में निषेध नहीं हुआ, अतएव अष्टुत होकर के रूप बना इते। तो आपको पहले ते कर दो ईड के, फिर द को बिट्टा हो जाएगा ईटे, ये तो खरी चलता तो सुनासु नहीं लगा सुना तो कोई चीज नहीं आएगा, खरी चल ईटे। न परांता धना सूत्र बनाओ, सूत्र में से टोह शब्द को निकाल दो, क्या टोह इसको निकाल दीजिए तो क्या सूत्र बचेगा? न पदांता धनाम, न पदांता धनाम हो जाएगा सूत्र, तब क्या बिगड़ेगा? तक सर्पिश तमम में बिगड़ेगा। सर्पिश धन तमम, सर्पिश धन तमम, अतिशयेन सर्पी इति सर्पिश तमम, ये विग्रह वाक्य है। अतिशयेन ये दिखाने के लिए मैं पदांत बताना चाह रहा हूं, इसी वजह से दिल लिखा अतिशयेन सर्पी। सर्पी धनसूदन तम प्रत्यय तजित प्रकरण सुबंतों से होता, इसलिए जो सर्पिस्तन तमम है ये शब्द कैसा है पदांत है, मूर्धन्य शकार है, उससे पर में तव क्या है तवर्ग, उसको क्या प्राप्त है तवर्ग। स्टुनाष्टु के अनुसार मूर्धन्य शकार से पर में तवर्ग हो तो तवर्ग आदेश होता है, और यदि सूत्र में आपने टोह नहीं कहा हम क्या कहेंगे पदांत, पदांत से परे, पदांत से पर में शकार और तवर्ग को स्तुत नहीं होगा, चाहे पदान श हो चाहे पदान तवर्ग हो, सभी से परे हम निषेध कर देते, तो क्या होगा यहां पर विष्णुत्व नहीं हो पाता, इसलिए सूत्र में क्या कहा तो हो पदांत तवर्ग से पर में निषेध करना, पदांत मूर्धन्य शकार से पर में तवर्ग को स्तुत्व निषेध नहीं होगा। ऐसा जब उन्होंने कह दिया तब यहां पर क्या है इसे टोह कहने के वजह से यहां स्तुत्व हो जाएगा, तकार पर तकार आदेश हो गया सर्पिश तमम बना, तकार को तकार आदेश हो गया सर्पिश तमम। सूत्र टोह ना कहे होते तो यहां पर ही पदांश पर में होने के नाते यहां भी निषेध हो जाता और सर्पिश तमम नहीं बनता, आते हुए सूत्र टोह कह दिया। पदानाम नवती नगरी नाम यदि वाच्यम, अनाम नवति नगरी नाम यदि वाच्यम, जो पाणिनि जी ने अधूरा बोला अनाम कह करके छोड़ दिया, पूरे नहीं बोले, संकेत कर दिया नाम और नाम जैसे कुछ और भी होगा तो वहां कर लेना, उनका संकेत था, लेकिन उसको समझ करके कात्यायन ने उसको पूरा कर दिया, कौन से नाम जैसे तो नाम नवती और नगरी, इन तीन को ही लेना, इन तीन में पदान से पर में टवर्ग है, पदान टवर्ग से पर में तवर्ग है, पदान तवर्ग से पर में तवर्ग है, फिर भी यहां क्या हो जाएगा स्तुत हो जाएगा। सब जगह शश धन नाम ये षष्ठी का बहुवचन का प्रत्यय है, धन नवती ही हस्वी है ना, हाँ नवती इसका अर्थ है नब्बे, नाइनटी, नवती का मतलब नब्बे, 96 हो जाएगा, सिक्स प्लस 96 शश है, और शश धन नगर यह प्रथमा के बहुवचन का रूप नगर, यहां पर यह प्रकृति है यह प्रत्यय पहला दृष्टान्त, दूसरे में और तीसरे में ये पद ये भी पद नवती ही प्रथमा के एक वचन का रूप है, उसका अर्थ है नब्बे, इन दो जगहों में दो पदों के बीच में समास है, दोनों में क्या है दो पदों के बीच में समास है, और पहला में प्रकृति और प्रत्यय के बीच में पदैक कार्य है, पद का कार्य हो रहा है, प्रकृति और प्रत्यय प्रातिपदिक और प्रत्यय है, इसका पद संज्ञा होगा सत्य पद से पूरी की पद संज्ञा होगी, तो एक पद का नित्य संहिता संज्ञा है, और ये दो पदों में समास हो रहा है, छह और नब्बे वाचक शब्दों का और छह नगरियां बताने के लिए यहां भी समास हो रहे प्रथमांतों की, या समासत्वात इन दो स्थलों में नित्य ही संहिता संज्ञा रहेगा। अब इन सब जगहों में ये जितने भी शकार आपको दिख रहा है इन दो जगहों में तो पदांत है, पदांत तवर्ग है, यहां भी प्रसंग हो जाएगा किस सूत्र से, स्वादिशु असर्वनाम स्थाने, स्वादिशु असर्वनाम स्थान यचिभम यचिभम से बहुत संज्ञा होता है आजादी हो तो, और तदबिन में हलादी हो गया नहीं प्रत्यय भी आम धन नुट हो गया नाम हो गया है षट चतुर्व्यश्च, तो इसलिए क्या हो गया हलादी हो गया तो इसकी पदसंज्ञा हो जाती है। यदि भी पूरे की पदसंज्ञा सुखी अंत पदम से इसकी भी पदसंज्ञा हो जाती है केवल इसकी हलादी प्रत्यय पर होती है स्वादिशु असमनाम स्थान। इसलिए तीनों जगह में क्या है शकार कैसा है पदांत शकार पदांत मुद्गली शकार, उससे पर में तीनों जगह पर तवर्ग मिला उसको तवर्ग आदेश होना है तो निषेध होता है, तो कैसे निषेध करोगे तो आप कहेंगे इसको पहले क्या करना डकार कर लेना सबको किस सूत्र से जलाम जशोन्ते, तब दृष्टांत बनेगा आपको यहां इन तीनों को क्या करेंगे जलाम शंत से ड कर षड षड षडदंडाम षडदंडवती षडदंड कर यहां अब हो गया पदांत टवर से पर में टवर पदांत टवर से पर में टवर्ग आ गया तो स्तुत्व निषेध होना चाहिए न पदांत तो सूत्र इतना बनाते तो कितना सूत्र बनेंगे न पदांत तो हो यदि पाणिनि अनाम न कहे होते ये भी पदांत टवर से पर में तकार है टवर्ग है पदांत टवर से पर में यहां भी टवर्ग मिल रहा है तो यहां भी निषेध हो जाता इसलिए सूत्र में अनाम कहना जरूरी हो गया तब यहां पदांत टवर से पर में तवर होने के बावजूद भी स्तुत्व हो जाएगा स्तुत्व होकर क्या हुआ तीनों जगहों में दंत्य नकारों को मूर्धन्य नकार आदेश हो जाएगा तीनों जगह मूर्धन्य नकार हो गया षडवर्ण नाम षडवर्ण अवधि षडवर्ण नगर्य पहले षडवर्ण नाम ये प्रत्यय और प्रत्यय के नकार के प्रत्यय डकार के जो नकार होता है नित्य होगा प्रत्यय भाषायाम नित्यम प्रत्यय भाषायाम नित्यम इसके क्या हो गया इस ड को न हो जाएगा नित्य ही प्रत्यय के प्रत्यय हुए अनुवासी अनुवासी को वास्तव जो नत्व होना है वो नित्य और इन जगहों में विकल्प से एरो अनुनासी के अनुनासी को वाह यरो अनुनासी आगे आ रहा है सूत्र इसको पढ़ेंगे आप अनुनासी के एरो अनुनासी के अनुनासी को वाह दो सूत्र बाद पढ़ेंगे आप इसको एरो अनुनासी अनुनासी को वाह इस सूत्र से इन दूसरे तीसरे दृष्टांत में नक्त होगा और पहले में इसी सूत्र से हो रहा है इन वार्तिक से नित्य होगा इतना ही सूत्र तो यही है वार्तिक कहता है कि नित्य करो प्रत्यय भाषायाम नित्यम प्रत्यय भाषायाम नित्य तो वार्तिक से नित्य हो करेगा सूत्र यही तो षण्णाम षण्णवति षण्णगर षण्णाम ने छह का षष्ठी बहुवचन का अर्थ बोलोगे अषण्णवती मैंने छियानवे षण नगरिया मैंने छह नगरिया